Millet dışarıda kalmış. Biz tabii bilmiyoruz böyle. Burası da bayağı büyütmüş. Ama cemaatler Allah sayılarını artırsın, bereketlerini artırsın. İnşallah çok büyük yerler tutulur, edilir. Daha ileride olur ama sizin ayağınıza gelmekte bereket var. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu kunu qavvamine lillahi şühedâe bil qıst. Ve la yecrimennekum şenânu kavmin alâ en lâ te'adilû. Ya'dilû huve aqrabu littekuvâ ve ettekullâh. İnnallâhe kabîrun bimâ te'amelûn. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'an-ı Azîm ve bâliklenâ fîh. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Estağfirullâh el-hayyel kayyum. Fassadukum bil hayyel kayyum illezî lâ mut ebedâ. Ve defa'tu ankum s-sûve bilâ havle ve lâ kuvveti illâ billâhil alîl azîm. Kadınınız, erkeğiniz, çocuğunuz, çoluğunuz, buraya gelişiniz mübarek olsun. Amin. Her tarafı silah olsun. Amin. Allah'ınız affolsun. Amin. Hacetleriniz, muratlarınız acilen hasıl olsun. Amin. Bütün zararlar, belalar üzerinizden uzak olsun. Amin. Amin diyen dilleriniz cehenneme haram olsun. Amin. Ayaklarınız, derileriniz, telleriniz ateşe haram olsun. Amin. Amin. Ne günlerden ne günlere. Metrisin önünde buluştuk arkadaşlarla. Yolu bilmiyoruz da evden dediler ki metrisi biliyoruz. Onun için orada buluşalım dediler. Buralara girmeleri çıkmaları bilmiyoruz. Oradan geldik buraya. Evvelce de gelirdik buralara. 15 seneler evvel. 28 Şubat'ta buralarda yine bir düğün salonunda bir düğünde sohbet ettiğimiz için mahkemeye verdiler bizi. O zaman hapse aldıklarında beni 2000 senesinde adliyeye getirdiler. Burada Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sakalımı kestiler. Neler ettiler işte ben neymiş düğün salonunda konuştun diye. Yani bu düşmanlıklar yeni değil. Düşmanlık eskiden geliyor. Bir sitede 60'lar Risale isimli bir site olacak. Haber olarak nereden almış bilmiyorum. Yarın bizim internet sitesine de atılır bu akşam. Haberde 28 Şubat'taki fişlenmeleri yazıyor. Tabii bizim fişlenmemizden bahsediyor. Andıçlar yayınladılar. Konuşması yasak. Düğün salonunda da konuşamadı. Camileri yasakladılar. Camilerden sonra düğün salonlarını da yasakladılar. Valilere talimat göndermişler o habere göre. Yeni çıktı haber. İşte efendim şu bu adam takip edilsin. Çavuşbaşı Külliyesi'nde işte çok cemaat topluyor. Şey mesele de şu. İzinsiz Kur'an kursları. İzinsiz Kur'an kursları yönetiyor. Halbuki yönettiğim bir şey de yok. Yani Kur'an kursu falan hocalığı da yapmadım. Ama her şeyi bana mal ediyorlar. Cumhuriyet gazetesi o zaman manşet attı, cübbeli cumhuriyeti diye. Gazetenin manşeti. İçeride ne kadar kurs, cami varsa benim vaaza gittiğim, hepsinin etrafındaki müştemilat dahil hepsini bana yazmışlar. Burayı da yönetiyor, burayı da yönetiyor, burayı da... Ben de şaşırdım, nasıl bunları ben nasıl baş ediyorum ya? Ondan sonra Yeni Yüzyıl gazetesi vardı o zamanlar. Efendim. Neler, ne manşetler, ne manşetler, ne manşetler. İnsanları sıkıntıya soktular, zora soktular, dara soktular. Efendim, en netice demişler ki, BCG, ne demek BCG? Batı Çalışma Grubu'nun raporunu yayınlamıştı. Biz de Facebook'a falan atacağız. BCG ne demiş? Demiş ki, şunu da söylüyor. O kadar takip, izinsiz Kur'an kursları açan, cami inşaatları yaptıran çok etkili, önemli bir şahsiyettir. (Gülüyor) Bize fazla geliyor da size mi geldi? Onu ben bilmem, onu şey gelsin. Hasılı kelam, böylece bugünlere geldik. Şimdi düğün salonları, yollar doluyor elhamdülillah. Millete efendim bir sıkıntı gelmiyor. Ama size sıkıntı gelmesin de siz kadınınız, erkeğiniz rahat olun, müsterih olun. Allah ibadet huzurunuzu artırsın. Amin. Şimdi ben de buraya gelirken bir ders hazırlamadım. Esas hazırladığım ders hocam bundan ne ses? Kalsın yerde kalsın. Evet. Geliyor mu şimdi? Sen ne geliyor diyorsun? Var ya adam, bana da geliyor. Adam oradan söylüyor gelmiyor diyor. Şuradan buradan geliyor. Evet. Şimdi muhtap derslerimiz 15'te bir Efendi Hazretlerimizin himmetiyle, müsaadesiyle ve izniyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Haftaya Perşembe, mübarek Cuma gecesindeyiz. Haftaya Cuma gecesi, yani bu gecenin adı ne gecesi oluyor? Cuma gecesi. Yani Cuma diye. Haftaya Cuma gecesinde saat 8'de inşallah Ahmet Yesevi Derneği'ndeyiz. Halit Caddesi'nde. Oran sohbetini ihmal etmeyin. Oradaki dersler sıralı 54 farz dersleri devam eder. Bu gibi yerlere geldiğimizde tabii farklı konulardan konuşulabilir. Oranın ders düzeni daha kolay. Gelirken dedim nereden konuşayım? Yani ne konuşayım? Tefsir elimde Ruhul Beyan var idi. Ruhul Beyan'dan işte benim Maide Suresinin bir ayet-i kerimesi açıldı. Bu ayet-i kerimeyi yani rastgele açtığımda bura geldi. Sağdaki sayfeden. Bu ayet-i kerimeye mana vereyim size inşallah. Evet. Rabbimiz ne buyuruyor? Tebâreke ve teâlâ. Estaizu billâh, bismillah. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman etmiş kullar. Kime sesleniyor? Bize sesleniyor. Biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah. O zaman Allah Teala bizi ne yaptı? Muhatap yaptı. Münada yaptı. Münada bih yaptı. Kendisine nida edilen, seslenilen, çağrı yapılan, duyuru yapılan kullar yaptı. Şimdi kafir olsaydık buradan nasibimiz olmayacaktı. Cennetten de nasibimiz olmayacaktı. Dünyada inananlar arasına girdik. Ahirette de inşallah cennetine girdik. Ama imansız ölürsek Allah muhafaza eder. O zaman cennet ümidi kalmaz. Kapı kapanmaz. Nefes alamayız bu sefer. Onun için siz sabredin biraz. Sabırlı olun bakalım. Hocam sıcaksak bir şeyi takalım. Ama oradan girmiyorlar ki ne yapalım. Şimdi hepten millet izdama sokmayalım. Ey iman etmiş kullar. Buyur ya Rabbi. Ben size bakın ne emredeceğim. Her nerede ey iman edenler buyurulduysa peşinden kulak kesilsin Müslümanlar. Mutlaka bir emir gelecek. Veya yasak gelecek. Burada ne geliyor? Emir geliyor. Kûnû kavvâmîne lillâh. Ey inananlar Allah için kaim olun. Ayakta duran, dimdik duran, taviz vermeyen, yoldan çıkmayan, sapmayan, sapıtmayan, saptırmayan, yamulmayan, eğilmeyen, bükülmeyen, kavvam, tam manasıyla ayakta dik duran demek. Emirlerini tutan, emirlerine sarılan, emirlerine tazim eden, değer veren, haklarına riayet eden, İslam'ın hukukuna riayet eden, helal haram gözeten, hak hukuk gözeten, dost doğru Müslümanlar olun. Görüyor musun ne emir geldi şimdi? Kaç tanemiz dik duruyoruz? He? Zaten biraz dik durursan ne yapmaya çalışıyorlar? Seni yamultmaya çalışıyorlar. Dik duranları hep ne yapıyorlar? Sepet havası. Gönderiyorlar bir taraflara. Niye? Adam kendi dik duramazınca dik duranı da diyor ki bu beni bozuyor. Niye bozuyor seni? Ya bu sefer benim yamukluğum anlaşılıyor. Ne olacak? Bunu da devireyim aşağı. Onun için mücadele var. Kolay değil bu işler. Bu dik durma işleri kolay değil. Taviz vermeden Müslüman olmak bu zamanda zor. Hemen adına sivri uç takarlar, radikal takarlar. Efendim, terörist bile derler adamı. E halbuki ne alakası var? Namazında, orucunda, zikrinde. Kimsenin hakkına efendim tecavüz etmeyen ehli sünnet ve cemaat insanları ne alakası var terörle, radikallikle? Ama kulp takmak, bakın bu ayet-i kerimede siz ayakta Allah için durun, şühede bir kız adaletle şahitler olur. Yani bildiğiniz doğruyu çekinmeden söyleyin. Bir mahkeme olsa, hasımlar olsa, kimseden korkmadan doğru şahitlik yapın. En yakınınızın aleyhine de olsa, yapacağınız şahitlik canınızın aleyhine de olsa, ananızın babanızın aleyhine de olsa ne yapın? Siz doğru şahitlik yapın. Mesela baban komşunun tarlasına bir metre tecavüz etti, geçti. Komşuyla mahkemede bulundu, kadıya çıktılar. Seni de şahit olarak çağırdılar. Şimdi burada mesele babana da dokunsa, anana da dokunsa, canına da dokunsa ne yapacaksın? Bu arsa bizim değildi, komşunun hakkıydı diyeceksin. Babam kızar. Kızarsa kızar. Burada Allah'ın hakkı devreye girer. Allah'ın hakkı devreye girende kul hakkı mevzu olmaz. Baban sana hakkımı arar ediyorum dese hakkı aram olur mu? Olmaz. Çünkü adamın malını zorla, zulümle, gasp edip yarım metre, bir metre, bir karış olsa bile elde edersen, haksız yere gasp edersen, efendim baban bunu yaparsa, sen de buna göz yumarsan ortak olursun. Başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? Kûnû kavvâmîne bil kıstı şühedâ elillâh. Ey inananlar, adaletle kaim olun, dimdik ayakta daim olun, Allah için doğru şahitler olun. Velev alâ enfusikum, kendi nefsinizle aleyhine de olsa. Evil valideyn ve lakrabîn, ana babanızın, en yakınlarınızın aleyhine de olsa doğru şahitlik yapın. Allah bana sormasın, bu kadar hayat yaşadım yani, çok uzun yaşamadım da, çok mesele yaşadım yani, çok mesele yaşadım. Ben doğruluktan, adaletten ayrılmamışımdır. Kendi aleyhime de olsa şahitliği doğru yapmışımdır. Ve kimsenin mal, para, hak, hukuk meselelerinde başkasının hakkını yemesine göz yummamışımdır. Bildiğim kadarıyla sorulduğunda doğruyu demişimdir. Bazen de aleyhime de olsa bile o hesap, ben açıkça söyleyeyim size, bir mesele oldu daha da gerine. Babamla bazı cemaatler, kardeşler arasında, tabii bu dediğim 20 seneden fazla, ben doğruyu o tarafta gördüğüm için, babam da orada, avukatı da orada falan, ama ben, belki babam o zaman bana da kızdığı halde, bir yer, arsalar, satışlar olmuş idi o zaman, ben cemaattaki arkadaşların tarafını tuttum, babamı tutamadım. Orada bir tabii fıkhi meseleye de girer. Ben orada şahitlikle yapacağımda onların lehine yaptım. Bu insanlar da şahit desin. Haydirler, hayatta kalırlar yani. Bu işler konuşmaktan sade olmaz. Vaaze edersin, Fatiha dersin, çıkarsın, gidersin. Ondan sonra yarın bir komşunla, ortağınla, efendim köylünle, akrabanla bir meseleye mirastır, efendim alacaktır, verecektir, borçtur, ödenecektir işlerine girersin, hemen döneri yağlı tarafından başlarsın, kendine kesersin ve burada zulme düşersin. Zalim olursun. Ey inananlar, Burada bu gece bu ayet çıktı. Sadece burada oturanlara değil, herhalde radyoda veriliyor veya verilecek zaten bu yayınlar. Ümmete kalacak inşallah. Ümmetin mirasıdır bu dersler. O zaman bize bu emir varsa herkes hitaptan nasibini alsın. Evet. Bak şimdi nereyi söylüyor? Geriden beri kafirler hakkında geliyor konu. Bir kafirle bile ortaklığın olsa, bir gavurla bile hukukun olsa, komşuluk gibi, ne yapmayacaksın? Adaletsizlik yapmayacaksın. Şimdi ayet-i kerime nereye getiriyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوا Ey Müslümanlar, iman etmiş kullar! Bir kavme buğz edebilirsiniz, bir topluluğa kızabilirsiniz, bir cemiyete, cemaata kızgın olabilirsiniz veya bir komşunuza dargın, küskün olabilirsiniz. Ama sakın bu siniriniz, kızgınlığınız ne yapmasın sizi? Adaletsizliğe sevk etmesin. İ'dilû, siz adaletli olun. Yani ona kızgın da olsan, bir meselede, başka meselede, 10 meselede, 100 meselede. Ama hangi meselede kim haklıysa hakkını haklıya ver. İ'dilû, adaletli olun. Hu akrabu littekva. Adalet takvaya daha yakındır. Yani adalet takvaya daha yakındır ne demek? Ha, adaletsizliğe sevk etmesin. Mesela gavurlarla harbe girdin. Değil mi? Yunanlar işgal etti memleketi. Ruslar mesela seferberlikler oldu ya. Saldırı var İslam vatanına. E şimdi olmuyor mu dünyanın birçok yerinde? Var. Suriye'de de iç savaş var. Dış savaş olan ülkeler var Müslümanlarla beraber. Ne yapmayın? Adaletsizlik yapmayın. Ne demek? Mesela adam karşı karşıya geldin, o seni öldürecekti. Harptir bu harpte. Sen onu öldürdün. Ama ondan sonra adamın kulağını, burnunu kesersen ne olur? Zulüm olur. Peki. Kafirlerle karşı karşıya bir meseleye geldin. Adamın yapmadığı bir işte ona iftira atarsan ne olur? Zulüm olur. Ya gavura bile iftira atmayın diyor. Bunlar Müslüman'a iftira atıyorlar ya. Allah. Ondan sonra efendim, harplerde falan olsun, eli silah tutmayan kadınları öldürürsen ne olur? Zulüm olur. Çocukları öldürürsen ne olur? Zulüm olur. Efendim. Yok, şimdi ilan edilmez daha. Almış abla. Efendim. Ya siz sessiz olmayı bilmiyor musunuz? Şişt, hacı. Kapıdakiler, hadi ey hacılar, ey hocalar. Hafız Ethem gibi konuştuk da emin şimdi, rahmetli oldu. Sonra ilerisi şey iyi gelmiyor çünkü. Orada durdum. Allah rahmet etsin Hafız Ethem. Öyle mübarek bir adam. İsmailhane kapısında kitap bir şeyler satardı. Büyük şair idi. Çok büyük şair idi. Bir tutam sakallı, nur gibi adam. Ama biraz dili de ağır idi. Peşinden iyi gelmez yani. Sessiz ol diyorum size, siz konuşuyorsunuz. Efendim, mesela gavurla sözleştim, antlaştım. Gelin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle Hudeybiye'de musaliha antlaşma yaptı mı? Yaptı. Sözünde durdu mu? Durdu. Sözü bozan kim oldu? Yine müşrik tarafı oldu. Ha şimdi sen bir gavurla bile anlaştın. Diyelim bir devletler arası kafir devletle Müslümanlar anlaştı. Veya şu oldu veya bu oldu. Ondan sonra sinirlendin. Efendim ben en iyisi bir fırsatını buldum. Bu sözü bozayım da. Yani bir gün koydun. Bir saat koydun. Şu güne kadar ben şuraya girmeyeceğim. Sen şuradan çıkmayacaksın falan. Neyse anlaşmanın maddeleri var. E sen bu sinirimden, öfkemden kurtulayım diye, içim rahat etsin diye söz bozarsan ne olur? Zulüm olur. Ha, bunu söylüyor. Şimdi adalet takvaya daha yakındır. Ne demek takvaya daha yakındır? Takva ne demek? Allah'tan korkmak demek. Bunun getirisi ne? Lazımı ne? Emirleri tutup yasaklardan kaçmak demek. Yoksa takvalık olur mu? Zaten iki tane çıktılar. Yine bir Habertürk'te falan. O diyor işte namaz kılmayan Müslüman olamaz. Türk olamaz falan. Bir tane şöyle söylüyor. O da tabii doğru konuşmuyor. O da aşırı Müslüman da biraz radikal yani. Şimdi namaz kılmayan Müslüman olmaz denir mi şimdi? Türk olmaz hiç denmez. Türklerde birçoğu namaz kılmıyor. E şimdi hiç alakası o da bir şey söylüyor öyleyse birisi. Öbürü de kalkmış oradan diyor ki ooo diyor bak ben namaz kılmıyorum şimdi diyor. Ben Müslüman değil miyim şimdi? O da tabii o zaman kaide-i külliyeyi koyuyor, adamın şahsına indirdiği zaman sen Müslüman değilsin de demiyor. Tabii o da o kadar akıllı bir şair mahir bir şey. Ama bu namaz kılmıyorum diyen kılamıyorum diyor. Ha niye kılamıyorum da bilmiyorum. Çünkü sapa sağlam adam. Gelmiş oraya konuşuyor. Kafası sallanan kılacak yani. E niye kılamıyorum diyor. Neyse. Tabii ki inanıyorsa Müslümandır. Helal harama farza. Ama ve lakin ki dediği laf yanlış. Peşinden diyor ki takvayı ancak Allah bilir. Takva kalptedir. İşte orada ne diyeceksin ona? Senin kalbinde takva olsaydı seni secdeye mutlaka yollardı. Şimdi takva kalptedir. Takva nedir? Allah korkusudur. Namaz kılmayan bir vaktine 80 sene cehennemde yanacak. Bu kadar ayet, hadis, Kur'an, sünnet gayya kuyusunu boylayacağını söyleyecek. Sen de Allah'tan korkan biri olarak namaz kılmayacaksın. Ama polis çağırsa koşa koşa gideceksin. Niçin? Hapse atarlar beni diye korkundan efendim şu andaki meri hukuka riayet edeceksin. Allah'ın indindeki haklara, emirlere, yasaklara da riayet etmeyeceksin. Korktuğun belli oluyor. Kimin dediğini tutuyorsun, yapma dediğini yapma. Niye? Ceza yazarlar. Para cezası gelir, hapis cezası gelir. Tamam, doğru. Hukuka uy, bir şey demiyoruz. Ama neden? Çekin değil de. Çekin, çekinmek de bu iyi bir şey. Başına bela getirme, ne olacak? Ama Allah diyor sana namaz kıl, kılmazsan cehenneme atacağım seni diyor. Ben senden korkuyorum ama dediğinde yapmıyorum. Bu takvalık olmaz. Kalbinde takva olsaydı uzuvlarından belli olurdu. Boynun rükûa, secdeye eğilirdi ya. Takva Allah korkusudur. Bunun eseri ne? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Takvanın yeri neresidir? Kalptir. Çünkü korkunun yeri neresidir? Saygının yeri neresidir? Kalptir. Ama bu kalbin eseri nerededir? Kalpteki takvanın eseri nerededir? Eldedir, ayaktadır, gözdedir, kulaktadır. Sen haramlarla meşgul olurken hangi takvadan bahsediyorsun? Adalet takvaya daha yakındır. Yani ne demek daha yakındır? Takvanın birçok yolları vardır seni takvaya ulaştıran. Sadece adaletli olmakla takvalık olur mu? Olmaz. Adam çok adaletlidir ama namaz kılmıyor. Takvalık olur mu? Oruç tutmuyor. Olmaz. Hac farz olmuş gitmemiş. Takvalık tamam olur mu? Olmaz. Ama adaletli olmak neymiş? Takvaya en yakın yolmuş. Demek ki bütün emirler tutulacak ki takva tamam olsun. Bir eksik bir eksik olur. Şimdi burada ne anlayacağız? Kafirler hakkında bile adalete riayet etmek adamı takvaya yaklaştırırsa ya Müslümanlar hakkında takvaya riayet etmek, adalete riayet etmek adamı ne kadar takva sahibi yapar değil mi? Mevla kafirler buna bakıyor. Buna bakınca ne diyorlar? Ha, bu eğer şöyle, bunun onu kirliyorsaydı kirlilik düşmüşe. Ama genel Allah'ın sarayı var. Herkese refah duyan kirli. Allah'ın yanına Müslüman olmayı nasip etsin. Onlara da kendisi nasip etsin. Hep duvarlı değil. Duvarlı bu kadar güzel. Ama şimdi bizim elimizde de yok. İmansız öleni cennete koymayı tutun. Ben cennete gideceğim bile belli değil. İmansız ölürken haşa Allah muhafaza. Ebedi cehennem. İmanlı olmayı ümit ediyorum. O zaman cennet ümidim var. Aynanda ölen mutlaka sonunda cennet ümidi var. Mutlaka o kesin. Ama tabii cehennem ne var mı uğramadım. Onu da bilmiyoruz ya kendim hakkında. Ben sizin hakkınızda bilmiyorum. Böyle bir mutlaka kâbirde bile ne yapıyor? Anlıyor. Onun için kâbirler hakkında bile adalet bu kadar gerekliyse ya Müslümanlar hakkında ne kadar adil olmak lazım. Ama bu adalet maalesef ne oldu? İçinde kalıyor. Efendim kağıt üstünde kalıyor. İnsanlar kendi aralarından, ortaklar aralarından, kardeşler aralarından, ana baba evlatlarına karşı, karı koca birbirlerine karşı, efendim resmi vatandaş, gayri resmi vatandaşa karşı, yani tam bir adalet uygulanamıyor. Uygulansaydı bugün bu kadar ortalıkta suç oranı yüksek olmazdı. Vettakullah, Allah'tan korkun, haramlardan sakının, işin temeli takvadır. Ahiret yolculuğunun azını takvadır. Bak bana Allah'tan korkmaktır, haramlardan sakınmaktır. Kainat yaratan Rabbimiz var, bizi haram görüyor, izliyor, biliyor. Önümüzde kabir var, mezar var. Oraya gireceğiz, yatacağız, amelimizde baş başa kalacağız. Dostlarımız, eşlerimiz, en sevdiklerimiz bizi terk edecek, gidecek. Bizim bohçamız, keyfimiz açılacak. Orada yaptıklarımız çıkacak. Hele ki bu yaptığımız zulümler çok kötü bir şekilde insanın başına bela oldu. İktidar zulüm zulümler, zulüm zulümler gibi ölmesi yani. Zulümden sakının, haksızlık yapmaktan kaçının. Çünkü kıyamet gününde zulüm, zulümat olarak karanlıklar halinde üzerinde gelecek. Düşünün, 50 bin senelik mahşerde karanlıkta kalmak ne demek? Hep ne geliyor abi? Allah karanlıkta koymasın değil mi? Karanlık ne demek? Bir merdivende ışık birden sönse, ortada kalsan, bir evde ışıkları karanlıkta kapan, hemen buna başvuruyorsun bir şey, ne geldi kendine göre bir aydınlanma yolu bulmaya çalışıyorsun. Ama bir karanlıkta kaldı, hiç bir yerden gelmiyor. Bunlar da durulur yani. Ne kadar rahat ediyoruz. Kıyamet gününde 50 bin sene alimler karanlıklar içerisinde kalacaklar. Allah muhafaza eylesin. Onun için innallâhe bîrûn bimâ te'amelûn. Bak ben sizin ne yaptıklarınızdan şüphesiz Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden son derece haberdardır. Yapmakta olduklarınızı da biliyor. Ne yapacağınızı da biliyor. Ne yaptığınızı da biliyor. Siz bakmayın aziz bayındır gibilere. Allah kaybı bilmez diyor. Kimin nereden icayı bile bilmez diyor. Adam ya profesör olmuş ya. Diyor ki Allah diyor ki ben çocuğum ben de canım diyor. Ben kimlere vereceğim acaba diyor. Hocam diyor. Allah bunu bilir mi diyor. Bilmez. Ben de aldım diyor. Çaylar yaradan Allah bilmez mi ya. Elâ-i aylâman kalep. Yaradan bilmez mi ya. Kur'an diyor ki ben yaptıklarınızdan yapacaklarınızdan haberdarım. Çünkü tamelun. Müstemper yani. Yapmakta olduğuna göre yapacaklarınız da girer. İki manaya da Rabbim bunu müşahittir sizlerle ifade ediyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ İçinizden iman edenler ve salih ameller isteyenler kulübünü imanla kılmayın. Binayı kemerde koymayın. Kemerin üzerine de gelin. Yağmur çamur gelin kapanır. Amelsiz iman zayi olur. Fırtınalar çıkar. O temel kullanma da hale gelir. Birkaç zaman açıkta dursa, çürüse koyduğun demişler, üstüne binayı artık yapacak hayırlı görevler. Temel imandır. Ama üzere bina lazım. Niye İslam ayağı sansın? İslam beş temel üzere bina değil diyor. Demek şahadet bu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en elhamdülillah. Abdullah. Allah bundan ayrılmasın. Ama bunun manasını anlayacaktır. Öyle laf da olmaz. Değil mi? Geçen bana bir İtalyan getirdiler. Beni de merak etmiş. zamanlarda da Hristiyanlığı bıraktı mı? Bırakamadı. Az olunca böyle. Yani anasından babasından çekiliyor. Ama düşün bırakamadı. Hristiyanlığı bırakamadan Müslüman olunur mu? Olmaz. Bak ne güzel anladın bu şeyi. O sürekli gözü sokakta önüne gelene güzel bir şehadet gelirdi. Müslüman oldu. Olur mu ya? Nimet'in o görüyor ki Allah selam etsin. Bir gün Rusya'da 1 milyon kişi Müslüman yaptı. Hey maşallah diyorum ya. Bu bağırıyla nasıl yaptın? Tut doğru çekiyor. Hadi ki la ilahe illallah. O da diyor la ilahe illallah. Hadi o durumda. Abi kardeşim adam bir şey anlatıyorum. Hadi Müslüman oldun diyor. Ben iyi oynayan fazlamalıyım. Yani sağ olsun yine bir şeyler yapıyor yani. Boş durmak yerine gelmez ama. Allah şuna getirsin. Ama bu milleti Müslüman etmek yok da. Biz Müslümanlar kâr olmasın diye ben sonra şimdi. Kâr Müslüman etmek daha da olamaz. Şimdi Müslümanlar kâr gibi olmamış. İman edenler etmez. Salih amel işleyenler. Salih amel nedir? Namazları terk eder. Ama buradaki geriden beri geldiğimize göre nedir? Adalettir, takvadır, haramlardan sakınmaktır, emirleri tutmaktır. Lerin mağduratın, onlar için büyük mağdurat var. Onlar da günahsız olmaz. Bu kusursuz olmaz ama ben onları affedeceğim. Namazda, orada, hayfla, zekatla, zikirle, ibadetle ne olur? Günahlar kalkıyor. Ve ecrün azim, onlar için büyük sevap var. Ama Mevla her zaman ne yapıyor? Kendini muhafaza ediyor. Bu tarafa bildiriyor. Böyle bir şey yapıyorum. Kendini bu bir hayatta. Kimler ki kafir oldular? Kimler ki bizim ayetlerimizi yalan saydılar? Kur'an'ı inkar ettiler. Bir ayetimizde bu yanlış sefer olur. Ulaike ashabu cehim. Kızgın ateşte, kaynar ateşte, ebedi yanacak, hiç çıkmayacak onlardır. Allah bizi ayetlerin inkardan ve tehditten muhafaza eylesin. Demek ki Rabbimiz müminlere adaleti emrediyor. Adaletin takva, takı esasını emrediyor. Onların zulümden nehyediyor. Dost olsun, düşman olsun. Canı olsun, malın olsun. Eşin olsun, çocuğun olsun. Ne olur? Adil olur. Yani ne bir hadis-i şerifte var mı? Davetin ibadeti, bir anlık adalet, yani bir meselede karar verilecek, doğru şahitlik yapmak, veya seni hakem kâin edildin, senden tanık olanlara yanılmayıp, aleyhine bile olsa doğru konuşmak, doğru hüküm vermek. Nedir? 70 sene nafile ibadetten hayırlıdır. Sen şimdi nafile gerek yok, 70 sene teheccüd kıl. İlk saat kuşu demem, bardağı demiyorum. Ne oluyor, bütün ibadetleri yaptın. Öbür adamda sadece bardağı yap. Sadece bardağı bak. Nafile bir şey de yapmadı yani. Sadece bardağı yap. Ama bir karar noktasına geldiğinde, yetki eline geçtiğinde, sorumluluk üstlendiğinde, bir mahkemede, bir hükümde, adaletli hüküm verdiyse, onun bir saatlik adaleti öbürünün 70 senelik ibadetinden üstün oldu. Anlamışım. Herkesin yaptığı yapacağına göre makamına mevkin. Ben de en azalarına dersin. Mecliste Allah diyor. O zamana kadar Allah demek ki. Her zaman Türkçe değiştirmişler, neler etmişler, neler etse. Adam Allah diyor, işte şunu diyor, bunu diyor, sizin hilafetiyle getirirsiniz diyor bazı. Bir hükümde adaletli hüküm verdiyse onun bir saatlik adaleti öbürünün 70 senelik ibadetinden üstün oldu. Anladın mı şimdi? Herkesin yaptığı yapacağı neye göre? Makamına mevkini. Menderes Allah rahmet etsin. Mecliste Allah diyor. O zamana kadar Allah demek suç. Ezan Türkçeleştirmişler, neler etmişler, neler etmişler. Adam Allah diyor, işte şunu diyor, bunu diyor. Siz isteseniz hilafeti bile getirirsiniz diyor. Bazı böyle şeyler Konya'da, Manya'da konuşmalar yap. Kabrı ne olsun? Amin. Ali Aydın Efendi Hazretleri, dört mezhep müftüsü, şeyhimizin şeyhi olan o büyük veli ne diyor? Benim gibi binlerce Ali Haydar'ın tekke köşelerinde sabahlara kadar Allah demesindense Men demesi mecliste bir Allah demesi üstündür diyor. Anladın mı? Yerine göre, bulunduğun makam ve mevkinin itibarına göre, riskine göre, tehdidine göre, tehlikesine göre, orada adalet yapmak, orada doğruyu konuşmak, işte o zaman bütün nafile ibadetleri sollar geçer. Evet. Şimdi Enuşeravan, duydunuz mu Enuşeravan? He? Nuşeravan diyelim, Nuşeravan. Duydunuz mu? Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğunda İran'ın kralıydı. İran kralı. Çok adaletli birisiydi. Ha kafir çünkü daha İslam gelmemiş yani. Fetret dönemi. Peygamberimiz yeni doğmuş. Onun şeyinde yazıyor tahtında. Ne yazıyor? Saltanat reislik olmadan olmaz. Reislik yardımcı adamları olmadan olmaz. Efendim. Yardımcı adamlar mal olmadan olmaz. Çünkü adama maaş vermedin, para vermedin, ehil olan insanlar yanına gelir mi? Gelmez. Mallar, inşaatlar, imareler, binalar, yapılar, işte icareler, kiralar, satılık şeyler olmadan olmaz. Binalar, inşaatlar, memleketlerin mamur olması ise bütün halk arasında adalet ve düzen olmadan olmaz. Olursa olur mu? Olur ama yanılır. Bir zelzele ne oluyor? Hepsi indi aşağı. Neden? Neden adalet yok? Neden doğru düzgün hüküm yok? Neden inceleme yok? Neden araştırma yok? Zamanında sormamış müteahhide. Şimdi milletin canı gidiyor. Hepsi birbirine bağlı. Demek ki bir yönetici yönettiği kimselerin yaptıkları hayırlara ne olur? Ortak olur. Amma ve lakin kendi de işini doğru yapmazsa nesil olur. E şimdi hocam ben vali değilim, kaymakam değilim, hakim değilim, bir şey değilim. Olmaz. Kullukum ra'in ve kullukum mesulü ar-ra'iyet. Hepiniz çobansınız, yuttuğunuz sürüden mesulsünüz. Senin de evin var, bir hanımın varsa ondan mesulsün. Çocuğun varsa ondan mesulsün. Onun için hele ki birkaç işçi çalıştıran hep mesuliyet var. Ama adalet, evet. Harun Reşit, meşhur halife. Abisi kim? Behlül Nana. Ne dedi ona? Bir kere, ey Behlül ben kimim dedi. O da bekledi ki sen Abbasi halifesisin. Abbasi devletinin melikisin. Ya bir sessiz olun. Allah Allah. Biri ona sus derken öbürüne sus derken ses yapıyorsun ya. Mübarek adam. O da sessiz dur diyor. Sükut dur diyor. O da ona sükut dur diyor. Hani ne demişler? Bizim rahmetli kaptan anlatırdı. Ya demiş işaretleri öğretmiş. Bak şöyle yaparsam tezahüre demeyeceksiniz maçta. Bağıracaksınız demiş. Şöyle yaparsan sessizlik demişler biliyor musun? Artık Karadeniz maçı mıymış değilmiş. Adam şimdi sessizlik yapacak. Gol mü yediler? Ne yediler hani? Tezahür oturuyor. Böyle yapıyor. Başlamışlar sessizlik, sessizlik diye bağırıyor. Hani şöyle bir sessiz olacak. Bu sessizlik diye bağırıyor yani. Eşi şükür tutuyor. Bu durumu şükür tutuyor diye bağırıyor. Yine ses oluyor. Yani. Mübarek adam. Sessiz dur diyorum sana. Allah. Sessizlik deyince sus demek. Sen de sessizlik diye bağırma. Ya havle ola. Beni astırdık hocadan beter ettin. Ya bir sessiz durun ya. Millet vaaz dinliyor, yarıdan adam ne yapıyor da bu hoca diyor burada. Bilmiyor ki burada ne dolap veriyor. O da oradan diyor ki bu hoca arada ne biçim laflar karıştırıyor. Ya neyi karıştırıyorsun? Bunları karıştırıyor. Bu çekenler de sizin sesinizi çekmiyor. Bu çekenlerle de başım belalı. Şimdi diyor hocam pürüzsüz çıksın diye diyor. Aminleri kesmişler. Sesleri kesiyorlar eski sohbetlerden beri. Bu sefer sizin güldüğünüz duyulmuyor. Ben ne oluyorum? Reşit sen söyle sen eşit oluyorum. Güldüğünüz yok. Amin dediğimiz yok. Lan hoca boş yere konuşuyor. Bak bak bağırıyor diyor. Bilir derim aynen ilan edecek ya. Ya bu çekimi yapanlar da sıkıntı. Kardeşim burada ne varsa çek ki. Ben de niye bağırıyorum? Zorundan da. Demesinler ki agresif bir psikolojisi bozuk. Derler. E oradaki çeken adam o sesi kısarsa. Ne de her ses çıkacak. Burada ne kimsizin sesiniz de çıksın. Kimin ne yaptı? Bu ne ya? Biz de bahsediyoruz bir şey yaptığımızı. Evet. Harun Özten'e dedi, dedi ki ben kimim dedi. O da ona sen büyük halifesin falan diyecek beklediler. Ama dedi ki sen öyle bir vazifede bir adamsın ki sen batıdayken doğuda birine zulüm yapılsa kıyamet günü mesul tutulacak adamsın dedi. Deyince Harun Reşit ne yaptı? O da mübarek anca ağlıyormuş yani. Ağlamaya başladı. İnşallah doğru amel etmiştir. Ama şimdi öyle bir şey desen adama ben kimim desen adam da dese sana böyle böyle sana onu mu sorduk? Ne derler? Sana onu mu sorduk? Sen benim vazifemi söylesene derler. Ama Harun Reşit yine neymiş? Yine insaflıymış. Evet. Bakın aynı Rumani isimli eserde diyor ki alimler zalimlerin ne kadar zengin ve güçlü ve iktidar sahibi olsalar da zalimlerin ziyaretine gitmemeleri lazım. Niye? Çünkü adam zulümle meşgulse ve adamın da gücü varsa alim de onun yanına giderse ne yapabilir? Korkudan, sakıncasından, çekincesinden Allah var etsin, Allah yaşatsın diye onun bekası için dua edebilir. Eğer bir alim, bir zalimin baki kalması için dua ederse ne olur? Allah-u Teala o zalimi, o alime musallat eder. Dikkat etmek lazımdır. Çünkü zulmeden zulüm nedir? Kur'an'a uymayan her hareket, sünnete uymayan her davranış nedir? Zulüm. Kim yaparsa yapsın nedir? Zalimdir. Bir zalime Allah seni yaşatsın diye dua eden ne demiş olur? Allah'a isyan devam etsin diye dua etmiş olur. Allah'a isyan devamı için dua eden de Allah'tan belasını bulur. Ya cila lüzum yok. Neme lazım cila lüzum yok. Yalakalığı bırakmak. Nasihat, nasihat, nasihat. Din nasihat. Herkesin iyiliği için nasihat. Ne diyor? Ma terekel hakkul ulema min sadik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ömer'in diyor dostu kalmadı. Niye? Doğru konuşmaktan Ömer'in dostu kalmadı. Şeyh Ekber Kudüs'e sürlatar Muhittin İbni Arabi Hazretleri ne buyuruyor? Lemma edemtün nusha ve tehdika lem yetruke ali fil vücudi sadika. İşim gücüm nasihat ettim, her işin hakkını hakikatini inceledim, buna devam ettim ettim, alemde bir dostum kalmadı diyor. Doğru konuşanlar hakikaten 9 köyden de 10 köyden de kovulurlar. Amma ve lakin Mevla'nın indinde güzel yerlere mazhar olurlar. İnşallah. Ya cilalücüm yok. İslamiyet, adalet, ahsen-i ahlaktan, en güzel huylardan. Yuşerevan. Hülittü fî zemenil melik-i adil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben adil bir hükümdarın zamanında doğdum. Buraya dikkat edin. Bir kafir insaflı ve adaletli ise o kafire adil denir mi? He? Denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yuşerevan için ne dedi? Adil dedi. Kafir imansız ama adaletli, insaflı, buna adil denir mi? Denir. Bir Müslüman adaletli değil, buna adil denir mi? Denmez. Ne denir? Zalim denir. Eğer zalim olan birine adil dersen, işte o zaman gök yere iner. Niçin? Yalan olur, inkar olur. Allah muhafaza, esas bile ne demek biliyor musun? Onun yaptığı zulümlere adalet demek ne demek? İsyana sevap demek. Yani günaha sevap demek. Adam zulüm yapıyor. Günah sen diyorsun ki adil. Yani adalet sevap. Günaha sevap diyen ne olur? Kafir olur. Bu işler çok uzaklara kadar gider. Herkes ne konuştuğuna dikkat edecek. Evet. Kıyamet günü sancaklar dikilecek. Kıyamet günü yemene de okullehu nâsim imamim. O gün herkesi imamıyla, önderiyle, lideriyle, başında efendim imamı olarak davet edeceğiz. Sıdk, yani doğruluk ve dürüstlük sancağı kimin adına dikilecek? Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu teala. Ne kadar sıddık, sıddık çok doğru demek. Sadık doğru, sıddık çok doğru. Dürüst. Tasdikçi, imanı tam. Bütün sıddıklar onun sancağı altında olacak. Adalet sancağı kime dikilecek? Ömer radıyallahu anh adına dikilecek. Onda bir acayip adalet var ya. Ne kadar adiller varsa tabi imanı kurtarmış. Onun sancağı altında bulunacak. Sefavet, cömertlik sancağı kimlerle dikilecek? Osman radıyallahu teala. Ne kadar sefi cömert varsa onun sancağı altında haşr olacak. Şehitlik sancağı kimlerle dikilecek? Ali radıyallahu teala'nın adına dikilecek. Her şehit onun sancağı altında olacak. Fıkıh ilmi, dinde fıkıh fetva ilmi hakkındaki sancak kimin adına dikilecek? Kesin biri bakayım. He? Sahabeden. Demin dediklerim değil. Muaz ibn-i Cebel efkahu fi dinillah diyor Tirmizi hadisinde. Allah'ın dinini en iyi fıkıh sahibi Muaz ibn-i Cebel'dir diyor. Ürdün'de yatıyor. Şehit oldu. Veba salgında ziyaret ettim. Kabri acayip mis kokuyor. Etrafı mis. Ya büyük zat. Muaz ibn-i Cebel oluyor Allah'ın. Evet. Züht, yani dünyaya karşı soğukluk ve neyilsizlik sancağı kimin adına dikilecek? Tahmin edebilirsin belki. Ebu Zer. Ebu Zer oluyor Allah'ın adına dikilecek. Bütün zahitler dünyadan soğuk olan dünyaya neyilsiz zatlar o sancağın altına gelecek. Peki fakirlik, ihtiyaçlık, dünyada sabır, fakirliğe sabır sancağı kimin adına dikilecek? Ebu Derda radıyallahu teala adına. Bütün fakirler nasıl fakir ama? Nasıl fakir? Sabreden fakir. Spor toto oynayan fakir değil. Mübarek adam fakirim diye bütün parayı lotoya yatırmış ya. Bir çıkarsa diye ya. Onun ekmeğe kalmamış evde. Efendim. Bütün sabırlı fakirler kimin sancağı altında? Ebu Derda Efendimiz. Şam-ı Şerif'te yatıyor. Ömevi Camisi'nin yanında. Kalenin altında. Ziyaret ettim elhamdülillah. Kıraat, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan. Düzgün okuma. Kime bu sancak verilmiş? Verilecek. Kur'an-ı Kerim kıraatını güzel yapma sancağı. Übey İbni Şam radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Teala bana emretti. Übey İbni Kâb'a dedi, sana Lemekülillezide Keferu suresini okuyacağım. Dedi, evet sen mahallillah. Dedi, Allah benim adımı mı verdi sana ya Resulallah? Dedi, ne abi? Allah senin adını verdi. Übey İbni Kâb'a okuyacaksın. El-Kurahum Übey İbni Kâb. Tirmizi hadisinde. Kıraat ilminde Kur'an'ı en iyi okuyan kimdir diyor? Übey İbni Kâb radıyallahu anh. O da nerede yatıyor? Yine şu anda Suriye topraklarında. Allah Şiilerin elinden kurtarsın. Amin. Sıffin'de Rakka bölgesinde ziyaret ettim. Tabi o Nusayri Esed Devleti orayı İran'ın şeyine vermiş. Orada binlerce sahabe yatıyor. Yani Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz arasındaki savaşın olduğu yer. Birçok sahabe şehit olmuş. Oradaki bütün sahabe, 10 bin sahabe var yani. Sahabenin hepsinin kabirlerini kırmışlar. Osmanlı zamanında taşları da yazıyordu. Hepsini kırmışlar. Hazreti Ali tarafında olan üçünün kabrini bırakmışlar. Bir Übey ibn-i Kâb, bir Ammar ibn-i Yasir. Bir de sahabeden değil, Reis el-Karani diyorsunuz. Üveys el-Karani az. Üçü oradadır. Geri kalan bütün sahabeyi çiğnetiyorlar yani. Orayı çekmişler. İnşallah şu Esed'den kurtulursa Osmanlı'daki haritalar, o resimlerden bakılır. İnşallah sahabenin isimleri tekrar yerlerine konulur. Evet. Übey ibn-i Kâb Hazretleri oradadır. Ziyaret ettim elhamdülillah. Evet. Ve küllü mukri'in tehteli ve abbeydir. Ve küllü müezzin. Evet. Ezan okuma sancağı kime verilecek? Bilal Habeşi. Onu bilirsiniz tabi. Bilal Habeşi radıyallahu anh verilecek. Bütün müezzinler, işte müezzin de işte o aşağıdan okuyanlar mı acaba? Minareye çıkmadan okuyanlar mı acaba? İşte oradakini bilmiyorum. Hele bir de teybi kurup da saatine kuranlar falan hiçbir kitapta geliyor. Efendim her müezzin nerede? Bilal Habeşi'nin sancağının altında olacak. Zulmen haksız yere öldürülenlerin sancağı kime konacak? Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hüseyin İbni Ali radıyallahu anh'a ve bütün zulmen öldürülenler inşallah, Bayram hocamız da orada, inşallah Hızır Efendi hocamız da orada, bütün şehitlerimiz o sancağın altında toplaşacak. Demek ki adaletten beri, sadakatten, doğruluktan, dürüstlükten, şu dünyada çektiğimiz her çilenin, yaptığımız her amelin, her hayırın, her salih amelin mutlaka ahirette nesi olacak? Bir sancağı olacak. Şimdi Allah Teala bu sancaklardan bize de mutlaka dua ederim, bir sancağın altında cem olmayı nasip eylesin. Amin. O sancaklar nerede toplanacak? Hamd sancağının altında. Livaul hamd ne demek? Hamd sancağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat sancağı, hamd edeceği, bütün peygamberlerin onu metheceği bir sancak olacak. Hepsi orada toplanacak. İnşallah bizim harplarımız, küçük küçük harplarımız, yani su harplarımız, ırmaklar denize, deryaya, hepsi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ulaşacak, buluşacak, kavuşacak inşallah. Yeter ki festeqim kemamirte. Habibim ne ol? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ayetle amel etmek bizlere ne olsun? Nasip olsun. Amin. Zordur. İstikamet zordur. Şeyyebetli suratü Hud ve Havaca. Ne buyurdu? Hud suresi beni kocalttı, ihtiyarlattı, saçımı sakalımı arttı. Ne der ya Resulallah? Hud suresinde bu kadar peygamberlerin kıssaları geçiyor. Onlar mı? Yok dedi. Festeqim kemamirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ya Mevla'nın emrettiği gibi dosdoğru olmayı nasıl becereceğim diye düşünmekten yaşlandım diyor. Sallallahu teala. Ya 63 yaşında vefat etti. O da bizim bu senelerle 61 oluyor yani. Ay senesiyle 63. Neden? İşte bu emanetin, bu yükün, bu peygamberliğin, adaletin, istikametin, sadakatin, tebliğin, taviz vermemenin, bu çilelerin kendisini kocaltması, yaşlandırması, ihtiyarlatması neticesinde sallallahu aleyhi ve sellem zaten biliyorsun şehit olarak da vefat etmiştir ayrıca Yahudi kadınının zehirlemesi neticesinde. Ama şimdi biz ne haldeyiz? Hiç bu işlerle alakamız var mı yok mu? Hiç istikametten haberimiz var mı? Ben dosdoğru muyum? Niyetimi doğru becerebiliyor muyum? Amelimi doğru yapabiliyor muyum? Adaletli miyim? Etrafımdakilere karşı, sevil hukuka karşı, hak sahiplerine karşı haklarını yerine getirebiliyor muyum? Ahirette ben ne yapacağım? Bunları düşünmek lazım. Yoksa tutarlar seni mahşerde, efendim binlerce sene temkif ederler, sual ederler. Buranın karakol sualine benzemez, emniyet sorgusuna benzemez, savcılık sualine benzemez. Buranın metrisine, cezaevine benzemez. Orada otlar, ocak var, yemek var, su var. Değil mi? İşte yedik içtik, neyse açlıktan ölmedik yani. Ama orada yemek yok, yatak yok, ateş, yatağın, yorganın, için, dışın, zekkum, ateş. Vallahi dayanamazsın diyoruz. Zerre kadar dayanamazsın. Bütün dünyada 10 bin, 100 bin sene yaşarsan hapis yatarsın da bir dakika dayanamazsın cehenneme ya. Bu Kur'an böyle söylüyor kardeşim. Kimse cehennemi gözüne kestirmesin. Biraz yanarım çıkarım diye hesap yapmasın. Bu hesabın düzeltme doğrultuları burasıdır. Allah rızası için adalet, doğruluk, sadakat, vefalılık, bu borç ödeme meseleleri. Ya borç ödemiyorlar ya. Bu zulüm. Alıyor, ödemiyor ya. Neyin var, neyin yok satacağım diyor ya. On sene çek vermiş, senet vermiş. Ödemiyor. Ondan sonra da diyor ki işim bozuldu, iflas ettim. Ya işim bozuldu, iflas ettin ama doğru da olabilir. Yine de sen neyin var, neyin yok, ne yapmak zorundasın? Satıp o borcu ödemek zorundasın. Diyor ki tefsirlerdeki fıkıhlarda senin diyor avretini örtecek bir elbisenin dışında ne kadar elbisen bile varsa hepsini satıp borcunu ödemek zorundasın diyor. Şimdi adam kaç kat elbisesi var, kaç kat var. İflas ettin de oldu, fabrikaların bat. Fabrikaların batabilir. Sen en ufak bir avretin örteceğinin dışında yiyip içip ölmeyecek kadar yiyeceğim diye neyin varsa satıp o borcu ödemek zorundasın. Ama zulüm yapıyorsun ya. Bu adalet değil. Niceleri böyle iflas ettin, battın diye milletin borcunu ödemediler değil mi? Ödemiyorlar. Zulüm. Nasıl yapacağız? İnnel nefsi gâleke hasfâ. Canının kendi üzerinde hakkı var. Değil mi? Uykun geldi, uyutacaksın. Acıktın, yedireceksin. Sen şimdi yeme, içmek, öl, intihar et. Haram. Uyuma, Alzheimer ol. Beynin gitsin. Haram. O sonra namaz akılamazdı. Alzheimer olduğunda namaz kılacak. Uyku aşırı uykusuzlukta beyin çöker. Vereceğim ki galiba hakta. Karının senin üzerinde hakkı var. Eşinin hakları var. Karı koca hakları hakkında bir kitap hazırlıyordum. Hapse girdim işte. İnşallah çıkaracağız. Çalışıyorum. Velimayfi ki aleyke hakka. Misafirinin senin üzerinde nesi var? Hakkı var. Velikâri ki aleyke hakka. Komşunun senin üzerinde nesi var? He, komşu hakkı acayip ya. Hak. Hadi külle diye hakkın hakkı. Alimin seni okutan mualliminin nesi var senin üzerinde? Hakkı var. Şeyhinin, mürşidinin senin üzerinde hakkı var. Peygamberinin en büyük hakkı. Allah'ın zaten hakların en bütün hakları Allah'ın cennetine. Şimdi bu kadar hak hukuk dairesi içerisinde Müslüman ne olacak? Hakkı hukuku bilen, riayet eden, Allah için dik duran, adaletle şahitlik yapan, müstakim, dosdoğru bir insan olacak. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni diyor ya. Doğru ol, Allah seni utandırmaz diyor. Her insana diyor, bir mübarek zat yazmış bunu da, benim evde bunun el yazması, bunu da bir çikçe edip, Türkçe'ye çevirip şey demedim ya. Osmanlıca bir beyittir. Her kötülük, fenalık insana kötü arkadaştan gelir diyor. Sen dolandırma eli, el dolandırmaz seni diyor. Yani her şeyde denge var. Yanlış yapma, Allah seni muhafaza eder diyor başkalarının yanlışlarında. Ama tabii ki biz maalesef nefsimizin lehine, kendi karımıza dolaştığımızdan, çalıştığımızdan, aleyhimizde olan şeyleri örtbas etmeye çalıştığımızdan adaleti zayi ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha doğru harekete çalışacağız. İnşallah. Bugün bu ders açıldı. Madem bu ders açıldı, daha da devamı var ama izdiham var, soğuk var, çoluk çocuk var dışarıda. Burada kendi kendine olsaydık kapı kapanabilseydi de ki daha da uzun konuşurdu. Ama bu izdihamı da düşünmek lazım. Burada da ne var? Uzaktan yakından gelenin, çoluk çocuğun, kadınların da üzerimizde hakkı var. Bir mübarek cuma gecesi duası yapalım inşallah. Böylece salavatlarımızı okuyalım. Cennetimizi inşallah isteyelim. Dışarıda para toplayanlar varmış. Yani böyle izinli falan değiller. Efendim, para verilmemesi söyleniyor. Buralarda birisi çıkmış dediler. Peygamber. Efendim, peygamber mi diyor? Peygamberim diyor. Vahiy geliyor. Peygamberim diyormuş, vahiy geliyor diyormuş. Buna uymayın deme lüzum var mı? He? Buna uymayın deme lüzum yok ama işte bana diyorlar de. Efendim, adamın adı da neyse, İstanbulluymuş. Efendim, bir şeymiş yani. Bir adam, ben size kimin ne dediğini bilerek konuşmuyor. Oturun. Sessiz olun kardeş. Bir adam ben peygamberim diyorsa, bir adam bana vahiy geliyor diyorsa, ne olur? Kafir olur. Efendim, ikinci evlilik caiz değil diyorsa ne olur? Kafir olur. Tesbih çekmek namazdan sonra haramdır diyorsa, kafir olmaz. Yok, böyle dümdüz gitme şimdi. Haa, tren. Gaz, tren. Erkek kafir olmaz. Adam tesbih çekmek haram dese. Eşi tamam helala haram demekten dolayı gider ama bu deminkiler direkt kafir olur. Hani Stalin gibi diyorum ya arasına Stalin gibi kafir. Bir de benim Mahmud Efendi'ye sorun diyormuş hocam. Evet yani yanlış işler var. Hanım kardeşler böyle şeylere biraz merak oluyor. Cincilere, büyücülere merak oluyor. Efsunculara, üfleyicilere merak oluyor. Efendim biliyorlar. Allah muhafaza bazı namus tehlikesi fenalıklar bile duyuluyor. Yani kadıncağız iyi niyetle gidiyor ama adam iyi niyetli değil. Sapık. Sakın aman özellikle hanım kardeşlerimi de uyarıyorum. Şerata uymayan adamlara uymayın. Onları duymayın, dinlemeyin. Bir bakayım diye merak edip dahi gitmeyin. Helak olursunuz. Bir cin, şeytan musallat olur size. Ebedi ondan sonra ondan kurtulamazsınız. Nice insanlar bak senelerdir cinlerle şeytanla alan, banyoya giremeyen, gusül alamayan, uyuyamayan niceleri bize dua istiyorlar yani. Hep bunlar neden? Böyle batıl, ehliyetsiz, liyakatsız, yanlış okuyan, harfi bile düzgün bilmeyen adamlara okumaya gitmişler. Şimdi cinlenmişler, büyülenmişler, perişan oldular yani. Aman kardeşim, sana biz duaların kitabımızdan tut. Bu kadar kitap yazdık. Üç iflas, üç felak, üç nas. Her şeye yeter diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her sabah, her akşam. Ne sıkıntın var, ne hastalığın var, ne derdin var, cin var, şeytan var, büyü var, hepsi var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Üç kere kulüallahu aleyhi ama ihlas ile. İhlas suresini nasıl okuyacaksın? Adı üstünde ya, ihlas ile. Yani sırf Allah'a güvenir. Üç felek zaten yarattığı her şeyin şerrinden diyor. Daha min şerri ma felek. Daha ne kaldı ya? Yarattığı her şeyin şerrinden. Üç felek, üç kere de nas. Bunların başında ne çekeceksin? Bir kere eûzü çekeceksin. Ondan sonra her birinin arasında tek tek ne çekeceksin? Besmele çekeceksin. Harfleri doğru okuyacaksın. Bir ağzı düzgün hocaya dinleteceksin. Siz çünkü yanlış okuyorsunuz. Ondan sonra hoca efendi ben 3 değil 300 ihlas okudum kurtaramadım. Nasıl okudun? Kul hüvallah diyor. Kul hüvallah olur mu ya? Kul hüvallah hü diye. Peki sen nasıl okudun bakayım? Benim büyülerim bozulmadı. Niye bozulmadı bakayım? Oku bakayım. Min şerrima halak diyor. Halak. Ya halak tıraş etti demek ya. Halaka yarattı, halaka tıraş etti. Sen şimdi noktayı ha diye çıkartmadığın zaman ne oldu? Mana bozuldu ya. Bu sefer ne olmuyor? Tutmuyor. Size yani çoğunuzda ben duyuyorum, okuyorum diyor, tutmuyor. Yanlış okuyorsunuz kardeşim. Harekeleri yanlış okuyorsunuz, harfleri yanlış okuyorsunuz. Yani şu önemli bir ayetel kürsi, bir fatiha, bir ihlas felak nas, bari şunları bir hoca efendiden hani namaz caiz olacak kadar düzgün okuyun da hani size aşere taklip tayyibe on veci okuyun demiyoruz yani. Ya bir harfleri doğru okuyun bari. O zaman kurtulacaksınız inşallah. Daha ne dualar yazdım size, neler öğrettim size, daha ne yapayım size. Şimdi Dalegül dergisi çıktı elhamdülillah. Şimdi yine beni ne yaptılar? Kaçıncı kere? Üçüncü ihtilal geçiriyorum. Yine o camı ne yaptılar? Batırdılar. Düzenlerimi bozdular. Her yeri enkaza çevirdiler. Ama biz duracağız mı? Korumayacağız. Siz bizimle var mısınız? Hayır. Yani lafta kalmayın ha. İnşallah. Dışarıda bakacağım dergiye ne kadar destek verdiğinize. Bak her yer borç. Matbaa borç. Ora borç. Çıktık sıfırdan. Bir de 7500 abone kaldı üstümüze. Parası da gelmeden. Ne olacak şimdi? Onun için herkes birkaç tane fazla alsın. Müslümanların hakkını mağdur etmeyelim. Onlara da göndereceğiz. Çünkü adam abone olmuş. E şimdi müessese çöktü. Basamadılar. Biz tekrar bunu canlandıracağız inşallah. Ama siz vazifenizi bilecek misiniz? Dünyanın her yerinden siz benim sohbetime gelen adamsınız. Bu eski Arifan dergisini sırf bizi televizyonlardan tanıyıp abone olanlar var. Şimdi bunlara rezil olmayalım. Bu abonelikleri de ne yapalım biz? Bir daha para almadan da yeni dergi demeyelim. Biz yine de onlara da gönderelim. Yani bunu sizin desteğinizle yapacağız ha. Destek olmayacaksan şimdiden söyleyin. Bizi yarı yolda bırakmayın. Bu sohbetler de devam etsin. Reddiyeler devam etsin. Şimdi ben ne yazdım? Efendim dinin 54 farzın ilki neymiş? Zikir. 54 farza başladık. 54 ayda bitireceğiz inşallah. İlk vazifemiz neymiş? Zikir. Zikir neymiş? Bunları zikir nedir? Sadece eline tesbih alıp çekmek değil. Zikrin mahiyeti, önemi, fazileti. Öyle hadisler, öyle ders yaptık ki bu dergide bunu okuyacaksınız. Diğer hoca efendilerin hakkında güzel yazıları aynen. Kadro aynen. Aynı hoca efendiler. Devam ediyor. Burada birçok evliyaullah'ı ziyaret ettik. Yolunuz düşerse edin. Muğla'yı zannedersiniz ki evliya yoklar. Evliya kaynağı. Ama işte insanlar biraz soğuk oluyor. Isınacaklar inşallah. Ondan sonra Bursa'da ziyaretler oldu. Sohbetler oldu. Onlarla ilgili bilgi yazdık. Esas size söyleyeceğim. Efendim 19 Mart Salı'yı 20 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yine bir senelik belaların nüzul gecelerindendir. Bir Safer ayının son çarşambası, bir de eski Mart. Mart'ın ilk çarşambası. Mart'ın ilk çarşambası eski Rumi takvimde nereye geliyor? 19 Mart Salı'yı, 20 Mart çarşambayı. Ben size bela gelsin istemiyorum. Bir sene yine bir afetlerden korunursunuz inşallah. Neler okunacak? Burada yazdık. Tek tek okursunuz. Sayfa 75. Hepiniz birbirinize ulaştırın. 12 Fatiha, 100 kere besmele, 100 kere Bismillahirrahmanirrahim, 100 kere la havle ekselim, 27 kere inna tenna, bunları tek tek, bir de salavat-ı şerife var, 77'ye kadar devam ediyor. Evet. İmanımızı korumak için okunması gerekenler. Önemli mi? İmansız öldük ebedi cehennemde. Allah'ım o zaman. Bununla amel edin. Daha tabii çok ilimler var. Derginin yazılarında çok ilimler var. Yasin'le tebareke niçin okunur? Ne muradınız varsa okunur. Ancak bir şekil var. Nedir o şekil? Ha, onu bakacaksınız. İki elin toplam 7 parmağı belli süreye göre önce kapatılacak, sonra açılacak. Mesela nereye geliyor? Rahman'da geliyor. İlk Rahman nerede geliyor? Vahşiyar Rahmane diye Yasin ilk sayfada geliyor. O Rahman denince ne diyor? Sol elin serçe parmağını kapatacağım. Bu sol el. Bunu kapatacağım. Böyle bir terkip var. Sol elin yüzük parmağı, ikinci parmak kapatacak. Ve manzeler Rahman'da. Bu Rahmanlarda efendim kapatılacak. İn yüridni Rahman'da kapatılıyor. Ondan sonra sağ elin serçe parmağı kapatılıyor. Efendim böylece on sonra Allah lafızlarında sağ elinkiler, Rahman'da sol elinkiler derken tebarekeye geçiliyor. Bu kapatılanlarda efendim tebarekede ne yapılıyor? Açılıyor. Orada da şey var. Hepsinin yanında yazılmış. Orada da Rahman var. Onlar da açılıyor. Bu şekilde Yasin efendim tebareke okunduktan sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılınıyor. Sonra da 100 defa bir salavat var. Allahümme salli bari. Bu salavat okunuyor. Ne oluyor? Ne isteğiniz varsa, ne muradınız varsa mutlaka yerine geliyor o isteğiniz. Hiç şüphe yok. Yalnız burada bir ne var? Yasin Tebareke'nin tümünü yazdık. Hangi kelimede parmak kapatacak ama sakın orada Türkçe konuşmayın ha. Oraya geldi şimdi. Ne diyor? Ha nezzelallahu diyor. Araya Türkçe yazmışız biz. Sen nişeyin diye geçeceksin. Ama ma nezzelallahu dedin mesela sağ elin serçe parmağı açılır diyor. Ondan sonra nezzelallahu işte sağ elin serçe parmağı okuma. Yasin tebareke nefsi bozulur. Türkçe konuşmak yok. Orada yazılan için sana söylüyor. Bu kelimeyi okudun şu parmağını kapat diyor. O kelimeye geliyorsun şu parmağını aç diyor. Bunları yaparsanız inşallah muradınıza nail olursunuz. Esas benden siz ne duası istediniz? Daha hapisten ilk çıktım. Niye beni millet böyle seviyor? Niye bu kadar seviyorlar? Ne dedim sen? Muhittin Arabi Hazretleri'nin İbni Arabi Hazretleri'nin bir duası var. Bunu günde 10 kere okuyan herkesin kalbine onun sevgisini Rabbim ilka eder diyor. Bu duayı da yazdım. Sayfa 85 Lale Gül dergisi inşallah. Kalpleri cezbetme duası. Şimdi ne yapacaksınız? Bu duayı 10 kere okuyamadın. Sabah namazından sonra bir kere de yani en azından okursanız Allah sizin sevginizi kalplere ilka edecek ve yaratacak. Ve böylece ne olacak? Dostlar, Müslümanlar, dua tesir edenler sizi sevecek. Şimdi beni Müslümanlar seviyor mu? Seviyor. Efendim. Kim seviyor, kim seviyor mühim değil. Bu sevgiyle nereye çevireceğiz inşallah? Allah'ı sevdirmeye. Madem seviliyoruz biz de ne yapacağız? Bizi dinleyenlere Allah'ı sevdireceğiz. Onun nimetlerini, emirlerini, onun yasaklarını beyan edeceğiz. İşte efendim, Allah'ımızın izniyle, dostlarının himmetiyle bizim kabul sıfatımız yani makbuliyet ve mahbubiyet sıfatlarımız Müslümanların kalplerine ilka edilecek. Bazıları bunu kötüye kullanmaya kalkarsa Allah muhafaza eylesin. Yani burada sadece niyet ne olacak? Allah için sevilelim. Allah için sevildiğimiz zaman insanlara Allah'ımızı sevdirelim inşallah. Derdimiz olur ama insanın sevilmesinin de faydası var arkadaşlar. Dünyada da var, ahirette de var. Ahirette de Müslüman Müslümana ne yapar? Şefaat eder ama sevilirse eder yani. Sevmeyen sevmeyene şefaat, sevmediğine şefaat etmez. Zaten bu duayı yaptık mı direkt bizi Rabbimiz sevse, Habibi sevse, dostları sevse yeter bize. Ama onun eseri de halka sokaklara vurur mu? Vurur inşallah. Siz de görürsünüz inşallah. O muhabbet duası, kalpleri cezbetme duası da sizlere arz ediliyor. Bu Lale Gül dergisi ilk sayısı ilk gün bugün çıktı size geldi. Allah hayırlı yapsın. Allah mübarek yapsın. Allah Ehl-i Sünnet'in sesi yapsın. Aynı yoldan şaşmadan istikametle devamın nasip etsin. Sizi de her yere ulaştırmanızı nasip etsin. Şimdi vazifeniz nedir? Bana ben sizden yardım istemiyorum, bir şey istemiyorum. Sohbete geldim, para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Bu hizmet yürüsün. Bu hizmet yürüsün, bu ses susmasın inşallah. Bu kadar aksi tedbirlere ve planlara karşı Allah planlarını bozacak. Sizin yardımınız ve gayretinizle yeniden parlayacak inşallah. Ne yapalım? Böyle kazalar, belalar, trafik kazaları, enkazlar oluyor. Ama inşallah yıkılmadan ayakta duracağız inşallah. Allah için dimdik duranlar olun. Ayetin başında ey inananlar, Allah için kaim, kavvam, taviz vermeden dimdik duranlar olun. Burada yine güzel tepkiler göreceksiniz. Çok meşhur birinin, herkesin iyi bildiği çok meşhur birinin ne kadar yanlış görüşleri olduğunu ismen yazmış bir hoca efendi. Çok önemli bir yazı, çok önemli. Çok önemli bir kişi hakkında. Bunları okuyacaksınız inşallah. Her yere okutun. Ehli sünnet itikadını muhafaza etmek bizim şiarımız olsun. Bu bizim derdimiz olsun. Allah derdimize derman kalk eylesin. Amin. Ya gelmiş mi? Bir de bir levha bastıydım ilk çıktığımda, o hala elimizde kaldı. O levhada ne var? Kadınınız, erkeğiniz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem. Ta saçının, sakalının, efendim mübarek sarığından tut nalini şerifine kadar, gözüne sürdüğü sürme damlağa kadar her şeyin resmi o. Çok güzel bir kıymetli levhadır. Türkçe'ye ben tercüme ettim onu. Elinizde, ocağınızda mutlaka gözünüzün önünde bulunsun. Gördükçe salavat-ı şerife okuyun. Okudukça Resulullah'a arz olun. Arz olundukça şefaatine nail olun. Ona çok değer verin inşallah. Çünkü o sevgilimizin, Rabbimizin en sevdiği kulunun, bizim yüce peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenine değmiş, mübarek sakalı şerifleri, saçı şerifleri, efendim zırhı şerifleri, oku şerifleri, yayı şerifleri, kılıcı şerifleri, hepsi var. Allah bereketini üzerinize, evinize, ocağınıza ikrar etsin. Amin. Subhane rabbel aleyhine alel vâbel hamdillâhi rabbil âlemîn. Salatü selamu ala seyyidil muhsenin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Allahümme inna enselükel cennet. Nehudu bi kemine nâr. Allahümme inna enselükel Allah'a kel cennet. Nehudu bi kemine şefattu kemen nâr. Allahümme inna enselükel cennet. Man karrabe ileyhâ min kavli muhammed. Nehudu bi kemine nâr. Man karrabe ileyhâ min kavli muhammed. Amin. Allahümme inna enselükel min khayr ma seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nehudu bi kemine şerim estağâleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب جمعة جسي ورمتنا يا رب أصف إلى مغفرته لطف إلى كلمة إلى يا رب بجل خيطر مقدر إلى ميسر إلى تشل لنا الحفظ إلى أمين إلى يا رب آمين يا رب أصف إلى مغفرته يا رب خير المرادار مزدتك إحسان إلى يا رب شل لنا كرتك ورمزدان نيت تتك أمين إلى يا رب دعوما دان بجل دعوما قبول إلى يا رب Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızı kabul ve hayırlı muradlarımızı husul için. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben hapiste metristeyken en çok mektup ve ziyaret bu sultan çiftliği bu bölgelerden geldi. Kadınınıza, erkeğinize, medreselerinize, talebelerinize hepinize teşekkür ederim. Hepinizden Rabbim razı olsun. Amin. Beni ferahlandırdınız, Allah da sizi ferahlandırsın. Amin. Beni zor zamanda, dar zamanda yalnız bırakmadınız. Allah sizi kabirde, mahşerde yardımsız bırakmasın. Amin. Allah'ım size dünya ahiret bütün saadetleri ihsan eylesin. Amin. Allah'ım bir daha o belalardan bizi muhafaza eylesin. Amin. Hepiniz de ölünceye kadar Rabbim İman selametiyle sene kapayana kadar bütün fitnelerden, ahir zaman belalarından, çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevdiklerinizle beraber emin eylesin. Amin. Esselamu aleyhi ve sellem. İlahi Rabbin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Efendim bu amcuma sayılan ve amatina amatimüştümin.